12 uur. Natasha Gibbs. Nou, voor wie vandaag nog niet gestemd heeft voor een nieuw Europarlement, ga dat toch alsjeblieft doen. Zometeen hoor je de belangrijkste wensen van drie jonge mensen. Jonge mensen en politiek, hè. Er zijn politici die denken dat je dan ook anders moet communiceren. Voorzitter, it's giving belastingfraude. Voorzitter, de asielproblematiek leeft rent-free in mijn hoofd. Voorzitter, bro denkt dat hij main character energy heeft. Voorzitter, rechts heeft misschien de glow-up van de century gehad in de laatste verkiezingen, maar er is geen reden om zo hard op de haters te flexen. Ja, dat is de vorm. Belangrijker is de inhoud. Want wat kan het Europarlement in de komende jaren regelen dat echt zou uitmaken in het leven van jonge kiezers? Hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. De belastingregels voor spaargeld of vermogen zijn nog altijd niet in orde. De Hoge Raad die keurde een paar jaar geleden eerst de spaartaks af en nu ook de herstelwet. En die wet die is discriminerend en in strijd met Europese regels. Jarenlang betaalden spaarders en beleggers te veel belasting, zei de persraadsheer tegen verslaggever Eva Wiesing. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het in wezen niet eerlijk is dat je belasting moet betalen over rendement, fictief rendement, dat je niet hebt behaald in werkelijkheid. En dat betekent dus dat je dat geld terugkrijgt? Ja, in beginsel moet die mensen rechtsherstel worden geboden, en dat doe je inderdaad door alleen het werkelijke rendement te belasten. De Hoge Raad heeft daarom ook regels gegeven voor de rechtseenheid en de rechtsgelijkheid, dat iedereen dat op dezelfde manier gaat berekenen, hoe je dat werkelijke rendement dan moet berekenen en hoe je dan ook rechtsherstel moet bieden. En in beginsel is dat door gewoon de aanslag te verminderen. Maar dat betekent dus dat mensen moeten gaan uitpluizen van wat heb ik eigenlijk verdiend op mijn vermogen? Ja, klopt. Iedereen heeft wat anders verdiend en dat is voor elke persoon anders. En pas als je dat hebt uitgerekend, kan je zien wat je daadwerkelijk hebt verdiend en wat er dus teveel wordt geheven onder het box 3-stelsel. En dan kun je je melden bij de Belastingdienst voor compensatie. Daar ga ik vanuit. In elk geval is de belastinginspecteur waarschijnlijk de eerste aan te spreken persoon voor iedereen. Het hangt er een beetje van af over welke jaren we het hebben, want over het verleden ligt het wat lastiger. Dan moet je echt bezwaar hebben gemaakt tegen je aanslag om in elk geval recht op compensatie te hebben. De Hoge Raad heeft in eerdere uitspraken al geoordeeld dat als je geen bezwaar hebt gemaakt voordat het kerstarrest werd gewezen, dat je dan in beginsel niet recht hebt, althans niet onder de wet recht hebt op een compensatie. Ja, veel ingewikkelde belastingtermen dus. Omdat belastingbetalers gecompenseerd moeten worden, kostte de uitspraak de schatkist waarschijnlijk eenmalig ruim 4 miljard euro. Maar ook de jaren daarna kost het nog miljarden. Dan door naar de Europese verkiezingen. In heel Nederland kan er vandaag worden gestemd. Tot 10:30 vanochtend had zo'n 7% van de stemgerechtigden hier gestemd. Bij de vorige Europese verkiezingen was dat ongeveer hetzelfde, ook zo'n 7%. Verslaggever Bo Heijmensen die staat bij een stembureau in Den Haag. Bo, hoe is de opkomst daar? Ja, hier opvallend goed. Er zijn hier nu ruim 300 mensen geweest. Het loopt hier al de hele ochtend goed door. Ik sta bij een stembureau in Boekwinkel Paagman. Of eigenlijk zijn het er twee, want ze hebben hier twee aparte rijen voor twee stembureaus. En deze boekwinkel ligt in het Statenkwartier. En het is blijkbaar een populaire plek, want hier komen veel mensen. Mogelijk ook omdat er een koffietentje bij zit. Dus mensen gaan daarna nog even napraten. En naast Nederlanders komen er hier trouwens ook expats. Omdat er in Den Haag ook veel EU-burgers uit andere lidstaten wonen die hier kunnen stemmen. Mits ze hier geregistreerd zijn uiteraard, zodat ze niet ook nog in hun thuisland gaan stemmen. Ja, en er werd de afgelopen dagen wel gezegd dat het niet echt leeft, die Europese verkiezingen. Maar daar is hier dus weinig van te merken, want de mensen die hier komen zijn enthousiast. Dat vertelt ook de voorzitter van een van de stembureaus, Merle van Willigen. Het is best wel druk. Gewoonlijk zat ik op een ander stembureau waar het wat rustiger was. Gewoon een rustigere plek. En hier loopt het flink door, dus veel mensen. En het gaat allemaal voorspoedig? Vonden ze het lastig? Zeggen ze er iets over? Nee, vooral heel veel enthousiaste mensen gewoon. Het is eigenlijk altijd mensen die komen stemmen, die zijn heel enthousiast. En zijn blij als ze zien dat er veel mensen zijn. U hebt gestemd? Ja. Was het moeilijk voor u dit jaar? Best wel. Het was dus lastig. Wat heeft de doorslag gegeven in uw stem? VVD zat redelijk in mijn gedachtegoed. Daarna heb je natuurlijk ook GroenLinks PvdA zit er ook wel in. En ik ben dus voor Europa, laat ik zo zeggen. Dus als je partijen gaat kiezen die daar natuurlijk wat van afwijken, dan kom je heel gauw op een punt dat je zegt van, nou, die kant moet ik niet op. Ben je toch gewoon nieuwsgierig wat het is geworden? Uiteindelijk is het VVD geworden. Voor mij Was het een keuze tussen ga ik weer op GroenLinks-PvdA stemmen, want dat is waar ik eerder op gestemd heb, of ga ik voor iets wat echt een Europees karakter heeft? En dan zie je dat Volt toch wel op een paar punten wel wat andere ideeën heeft. Dus ik ben uiteindelijk voor Volt gestemd. Is er één punt wat Volt voor u kan doen waar u op hoopt? De Europese hervormingen die zij beogen, daar sta ik wel achter. Nou ja, ik moet altijd kiezen tussen twee. En nu heb ik het, degene die het meeste zetels heeft, die heb ik deze keer genomen. Oké, dus dan is het of richting PVV of GroenLinks-PvdA? Ja, GroenLinks-PvdA. Ja. En nu een paar dagen wachten? Ja, ik zit er ook niet zo van. Ik zit niet zo van vanavond. Is spannend. Nee, maar ik vind het wel spannend. Ja, wat maakt het spannend? Ja, die hele draai naar rechts die dan door heel Europa gaat. Ja, dat vind ik spannend en angstig, ja. Ja, dat er gaat gebeuren wat er in de 30e jaren ook gebeurd is. Maar natuurlijk een oorlogskind. Dus dat neemt u ook mee op het moment dat u daar een keuze maakt in het stemhokje? Ja. We hoorden wel eens de afgelopen weken, het leeft nog niet echt. Toch zie ik dat hier best wel veel mensen komen. Dus u voelde ook wel de noodzaak om toch te gaan stemmen? Ja, verlies van de stem vind ik sowieso niet goed. Maar we hebben een recht. Het wil niet zeggen dat je een plicht hebt. Maar wel met van, oké, als je wat wil betekenen, dan telt iedere stem. Dus als je hem verloren laat gaan, vind ik het gewoon... dan moet je niet gaan klagen of achteraf zeggen... wat ze doen is niet goed. Dan had je een beetje invloed kunnen hebben... Ja, soms scheelt één stem uiteindelijk wel waar het om hangt. Verslaggever Bo Heimes in gesprek met de stemmers in een boekenwinkel dus in het Statenkwartier in Den Haag. Bij een aanval op een dorp in Soedan door de paramilitaire groep RSF zijn zeker 100 doden gevallen. Dat zeggen verschillende activisten tegen persbureau Reuters. Het zou gaan om de dodelijkste aanval tot nu toe in de regio. De RSF zelf zegt dat het een aanval heeft uitgevoerd op het leger. In Soedan woedt al meer dan een jaar een burgeroorlog. De RSF vecht daar tegen het Soedanese leger. In de regio Darfur krijgt de RSF steeds meer macht. Dorpen worden afgebrand en de groep verovert stad na stad. Het Israëlische leger zegt veel Hamas-leden te hebben gedood bij een luchtaanval op een VN-school in het midden van Gaza. Daarbij zouden volgens de UNRWA ongeveer 40 burgers zijn omgekomen. Een journalist van AP zegt dat er ook 14 kinderen onder de slachtoffers zijn. Israël zelf zegt niets te weten van burgerslachtoffers. Het klinkt wel dat er 20 tot 30 Hamas-strijders waren, waarvan er dus veel zouden zijn gedood. Ze zouden bezig zijn geweest met het beramen van nieuwe aanslagen. Hamas noemt het verzonnen verhalen om de brute misdaad van Israël te rechtvaardigen. De New York Times heeft mogen kijken op een Israëlische legerbasis waar ongeveer 4000 Palestijnen worden vastgehouden. Het is voor het eerst sinds de aanvallen van Hamas dat een journalist werd toegelaten. De basis ligt onder vuur na berichten dat er mensonterende omstandigheden zijn. Zo bevestigen commandanten en artsen dat gevangenen geblinddoekt zijn en handboeien om hebben. In Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee is vanochtend een aanhanger in een bus terechtgekomen. Twee mensen raakten gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De aanhanger die hing achter een auto en is vermoedelijk op een kruispunt losgeschoten. Het koppelgedeelte ging vervolgens door een raam van de bus. Kees Vierhouten, de groot deel aanhouder van voetbalclub Go Ahead Eagles, is plotseling overleden. Hij werd 2 jaar geleden groot aandeelhouder van de club uit Deventer. Zijn vermogen wordt geschat op 285 miljoen euro. Daarmee behoorde hij tot de rijkste mensen van Nederland. Vierhouten werd 51 jaar. Het NOS-journaal. Greenpeace heeft een kort geding over snelle verlaging van de stikstofuitstoot verloren. De milieuorganisatie eiste dat de staat onmiddellijk maatregelen zou nemen om de natuur te beschermen. Volgens de rechter is stikstofgevoelige natuur inderdaad in slechte staat, maar is onvoldoende duidelijk waar de staat dan onmiddellijk in actie moet gaan komen. Er loopt ook nog een bodemprocedure over verlaging van de stikstofuitstoot, maar Greenpeace wilde zo lang niet wachten. Artsen op de spoedeisende hulp zien een zorgwekkende stijging van het aantal ongelukken met elektrische fietsen. En vooral de fatbike, die erg populair is onder jongeren, zorgt voor een toename van het aantal ongelukken met ernstig letsel, zegt de directeur van kenniscentrum Veiligheid NL. Het is echt een ander soort fiets. Het nodigt kennelijk ook uit om sowieso veel te hard te rijden en daar ook mee te stunten, zeg maar, stoer mee te doen. En we zien dus in onze cijfers dat dat leidt tot veel ongevallen. Ja, en op de fatbike hoef je geen helm op. De snelle stijging van het aantal ongevallen met fatbikes vindt Veiligheid NL zorgelijk. In 2022 hadden we 7 ongevallen, afgelopen jaar 59 en nu in de eerste 4 maanden al 33. Hè. Dus we vermoeden dat diezelfde stijging als we eerder met e-bikes zagen, nu ook met fatbikes zien. En dan misschien nog wel veel erger dan dat. En volgens het kenniscentrum gaat het in veel gevallen om hoofd- en hersenletsel. Ze pleiten dan ook voor een verbod voor fatbikes voor jongeren onder de 16. En wielrenners Laurens ten Dam en Thomas Dekker hebben urenlang vastgezeten in de cel in Amerika. De twee werden in de staat Oklahoma opgepakt vanwege onfatsoenlijk gedrag. Ze waren elkaar aan het wassen op een parkeerplaats na een trainingsrit voor een gravelwedstrijd waar ze aan mee zouden doen. Dat vertellen ze in de podcast van ten Dam. Iemand nam er aanstoot aan, schreeuwde tegen ze en belde vervolgens de politie. Toen de twee gingen lunchen in een restaurant, werden ze opgepakt. In de aanklacht stond dat ten Dam en Dekker elkaar met waterflessen besproeiden als twee gay cyclists. En na een borg te hebben betaald van $185 kwamen ze weer vrij en de wielrenners worden verder niet vervolgd. Bijna 11 minuten over 12, het weer nog. In het noorden een bui, verder droog, soms wat zon, 15 tot 18 graden vandaag. Morgen veel zon, nog altijd een enkele bui en een graad of 18. En ook in het weekend kans op een bui. Maar vooral zondag geregeld zon, ook dan 15 tot 18 graden. En Wijnand Zwaan van de ANWB Verkeersinformatie. Waar staat het vast? Op een paar plaatsen loopt het verkeer nu vast. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. Daar 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Reewijk en De Meern, 9 kilometer file met daar een half uur vertraging door werkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elde en Westervoort, 3 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Het is 5:12. 5:12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Vanavond in Pointer. Mensen met dementie mogen niet meer zomaar worden opgesloten. Toch gebeurt dat in veel verpleeghuizen nog wel. Ja, eigenlijk is het wel een schending van een mensenrecht. Hebben mensen met dementie recht op vrijheid? Of levert dat te veel risico's op? Pointer, vanavond om 21:55 bij Caro NCRV op NPO 2. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in ITA Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Een dystopische thriller over zelfhaat in een Limburgs decor. Ja, wat maakt deze provincie zo geschikt als locatie voor de film Bijt? Nou, dat hoor je van regisseur Guido Koppis na 12:30. En hoezo staat rugbier Marit Lemmens met haar sport in het rechte rijtje? Ook dat hoor je later dit uur. Maar nu eerst jongeren en hun Europese wensen. De Nieuwsbv. Ze kunnen heel groot praten, maar wat er daadwerkelijk gebeurt... Ja, inderdaad. Is iets wat je... Veel loze beloftes. Lastig. Ja, duizelig. Politiek, vind ik ook wel. Waarom? Omdat het toch wel, ja, je hoort zoveel verschillende dingen. En dan, ja, de een zegt dit, de ander zegt dat. En dan word je soms, weet je niet meer wie je moet geloven. Dus zeg maar, door zoveel partijen te hebben, is het soms ook onoverzichtelijk of zo. Dat, Het is moeilijk om echt een partij te kiezen. Ja, je moet je wel echt in verdiepen. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Heel lastig, onoverzichtelijk, moeilijk en chaotisch. De Europese verkiezingen zijn voor jonge kiezers een ver van je bed show. En dat is niet het enige, want uit onderzoek blijkt dat met name jonge Europeanen weinig vertrouwen hebben dat Brussel hun problemen kan oplossen. Maar ja, wat zijn die problemen? En waarom hebben jonge kiezers zo weinig vertrouwen in Brussel? Om hierover te praten zijn aangeschoven Nikki Trip, voorzitter van Stem Jong. Goedemiddag Nikki, welkom. Hallo. En klimaatactivist en zoon van een boer, Wouter Waaier. Hoi. Welkom. En Mia Maas, vrijwilliger bij Transgender Netwerk Nederland. Welkom. Hoi. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het er uitgebreid over hebben. Maar Nikki, eerst begin ik eventjes bij jou. Want de opkomst tijdens Europese verkiezingen, ja, we weten het. Het is altijd lager dan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar jullie richten je met jullie platform, Platform Stem Jong, vooral op kiezers onder de 30, toch? Ja, ja. Klopt. Waarom moeten zij vooral naar de stembus volgens jullie? Nou, allereerst moet natuurlijk iedereen gaan stemmen. En we zien dus dat die groep minder stemt. Dus dat is wel belangrijk. Ik denk dat een ander iets wat belangrijk is, is dat Europa steeds meer vergrijst. En bijvoorbeeld Nederland ook steeds meer vergrijst. En oudere mensen gaan over het algemeen wel naar de stembus. Dus dat betekent dat als jonge mensen, we zijn al met minder. Als we dan ook nog eens niet gaan stemmen, ja, dan geven we onze stem dus eigenlijk echt aan een andere generatie die dan gaat bepalen wat er gebeurt. En als je dat niet wil, dan is het belangrijk dat je gaat stemmen. Ja, belangrijk dus. Ja. Vandaar, anders trek je aan het kortste eind. Maar nou horen we tegelijk dat het vertrouwen onder jonge kiezers als het gaat om Brussel juist heel erg laag is. Waar komt dat door? Nou, begrijp ik het wel. Ja, ik denk dat Brussel of Europa in aanloop naar de verkiezing vooral ook reclame heeft gemaakt voor deze verkiezingen door te zeggen we hebben Europa nodig, want na de Tweede Wereldoorlog zijn we met z'n allen samengekomen voor vrede en dat is waar we met z'n allen bij elkaar moeten zijn en democratie, dat is waar je moet stemmen. Dat zijn twee belangrijke punten. Maar eigenlijk hebben ze sinds die tijd dat het is opgericht natuurlijk heel veel gedaan. En ik denk dat ze die toegevoegde waarde niet altijd even duidelijk hebben kunnen maken. En helemaal niet aan misschien jongere generaties die juist ook die oorlog dan niet meer hebben meegemaakt. Die toegevoegde waarde van Europa is best wel lang niet zichtbaar geweest. Daar hebben ze niet goed genoeg marketing eigenlijk voor gedaan. Mm-hmm. En dat is best wel zonde, want dat betekent dus als je dat langer doet, dat mensen echt vergeten dat er überhaupt iets gebeurt daar. En wat voor waarden toevoegen aan je leven. Aha, dan heb je aan de ene kant heb je het over het belang dus van een Europese Unie. Maar aan de andere kant heb je dus ook over zichtbaarheid. Wat gebeurt daar eigenlijk? Wat doen die mensen daar in Brussel? Iedereen weet wel een beetje van daar zitten wat mensen. Volgens mij uit elk land iemand. En zijn een beetje een achterkamertje en bureaucratisch of zo. En af en toe verhuizen ze ook nog naar een andere stad. Nou, dat is wat je een beetje leert erover. Maar daarna, als je het in de praktijk gaat brengen en als je ook op een stemgerechtigde leeftijd komt, is het ons moeilijk om te zien waar in je leven dan echt direct Europa in doorklinkt. En dat is denk ik best wel zonde, want ze doen daar echt wel wat. Ja, ja. Nou, wij hebben een serie daar. Over. Straks hoor je veel meer wat ze daar in Brussel allemaal doen uit onze reportages. Straks gaan we ook veel meer praten over het platform Stem Jong. Dankjewel voor deze toelichting van Nikki. Want wie er in ieder geval ook naar de stembus gaat, is Wouter Waaier, 34 Zeker. Jaar. Je bent ook aangeschoven. Eigenlijk iets ouder dan de doelgroep. Weet je wel, Maar goed, je schijnt ook heel veel jongeren aan te spreken. Klopt, ja. Ja, want je bent klimaatactivist, maar ook zoon van een boer. Wat is voor jou het allerbelangrijkste thema tijdens deze Europese verkiezingen? Vanuit mijn hart toch wel dier en welzijn. Maar ik denk, als ik echt kijk naar de toekomst, dan hebben we het natuurlijk over klimaatbeleid. Want dit zijn wel echt de cruciale jaren waarin het moet gebeuren. Gaan we kiezen voor klimaatbeleid dat zorgt voor het behoud van onze natuur. Een schone leefomgeving. En dus ook belangrijk voor onze voedselvoorziening. Of gaan we door op de huidige weg met het geld geven aan fossiele bedrijven, de bio-industrie en andere multinationals die allemaal onze leefomgeving naar de tering helpen. Oké, duidelijke taal, Wouter. Wat opvalt is, je begon je zin eigenlijk met vanuit mijn hart. Ook vanuit je opvoeding. Je komt uit een boerengezin, toch? Ja, nou wordt er heel flink gediscussieerd in Nederland over het klimaat en tegelijkertijd maatregelen die getroffen moeten worden, waar de boeren wellicht ook aan het kortste eind trekken. Ja. Er zijn de meningen verdeeld over. Hoe gaat dat bij jullie thuis, als je met je vader praat hierover? Nou, mijn vader is op zich vrij kleinschalig. Hij heeft 250 vleeskalveren en het gemiddelde is rond de 500. Dus het is niet heel klein. Maar het is voor hem wel een hobbybedrijf. Want hij heeft daarnaast ook een bedrijf in staltechniek. Dus hij levert bijvoorbeeld biofilters om de lucht te filteren. Dus de boerderij is voor hem eigenlijk een bijzaak. Hij verdient er wel geld mee, maar het is voornamelijk bijzaak. Mm-hmm. Dus die regels gaan er een beetje langzaam heen. Omdat hij denkt, ja, ik zit mijn tijd nog wel uit en ik ga het niet veranderen. Nee, maar als jij dan aan de keukentafel zit en je zegt, pa, maar het klimaat. Ja. En ook al jouw collega's, je boerencollega's, ja, die moeten ook even minderen volgens die klimaatregels. Ja. Is hij het daar dan mee eens? Hij ziet wel dat er wat moet veranderen. Alleen het is voor hem natuurlijk heel lastig dat dat direct zijn portemonnee raakt door de huidige regelgeving. En ik denk dat daar gewoon heel erg iets, dat daar wat moet veranderen. Want op dit moment is het echt, gaat het echt ten koste van de boeren, de regelgeving. De boeren moeten stoppen. En ik zou dat liever heel anders zien. Dat we zeggen, we moeten juist meer boeren hebben. Want ik ben voor meer plantaardige voeding. Mm. En als we die voedseltransitie in gang willen stellen, hebben we dus niet minder boeren nodig, maar meer boeren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa die kant op gaat. Mm-hmm. En dan denk ik dat je de boeren ook veel makkelijker meekrijgt in dat verhaal. Ja, dus de regels iets anders inrichten, zeg jij. Want deze week zagen we nog dat een behoorlijke grote groep Nederlandse boeren optrekkers naar Brussel zijn gegaan om daar dus druk uit te oefenen. Ja. Ja, ze willen een einde maken aan wat zij noemen die beklemmende Europese klimaat- en milieuregels. Ja. Zeg jij dan dat ze minder beklemmend moeten zijn? Of hoe zouden ze dan ingericht moeten worden? Ik denk dat we vooral moeten beginnen met duidelijkheid. Als je kijkt naar de afgelopen 14 jaar bijvoorbeeld in Nederland met de VVD-kabinetten, die hebben alles een beetje overgelaten aan de markt. En wat je ziet als resultaat is dat er in Nederland heel veel onvrede is. Mensen zijn ongelukkig. En dat zie je ook terug bij de boeren. Mm-hmm. Die boeren die hebben het gevoel van, ja, ik word van het kastje naar de muur gestuurd. En dat is in feite ook zo. Want met de ene hand voeden we ze met EU-subsidies voor zoveel mogelijk productie. En aan de andere kant slaven ze met de hand, met een andere hand. Mm. Omdat we zeggen, ja, jullie moeten minder produceren en meer met het klimaat bezig. En dat is natuurlijk heel tegenstrijdig. Dus we moeten gewoon duidelijkheid gaan verschaffen aan die boeren. Nou. Nikki, is klimaat een groot thema en een probleem waar veel jongeren zich druk over maken? Nou, het is best wel een zichtbaar thema, denk ik. En waar veel jongeren zich ook wel zichtbaar over uitspreken en mee bezig zijn. Ik denk wel dat het goed is om te zeggen en op te merken dat niet iedereen daarmee bezig is. Omdat niet iedereen misschien ook het privilege heeft om zich daar echt mee bezig te houden. Oh. Want het is bijvoorbeeld echt het is een lange termijn probleem wat wel steeds dichterbij komt. En het is echt een groot probleem. Maar dat wil niet zeggen dat als jij nu jong bent, maar bijvoorbeeld in armoede leeft, wat in Nederland ook steeds meer zo is. Dat jij dan heel erg bezig gaat met iets wat over 10 of 20 jaar jou raakt, als je nu een probleem hebt. Ja, ja. Dus ik denk wel dat het een steeds groter groeiende groep is, dat de educatie daar steeds over beter wordt en de wetenschap komt steeds duidelijker en harder naar buiten. Mm-hmm. Maar er is ook een groep die zich daar minder mee bezighoudt, maar ik denk ook niet dat je ze dat helemaal kwalijk kan nemen. Want die houden zich bezig met andere dingen in het hier en nu, omdat ze daarmee bezig moeten zijn. Aha, ik zie Mia, ik zie jou knikken, echt. Mia Maas, 24 jaar, vrijwilliger bij Transgender Netwerk Nederland. Want hou jij je met andere dingen bezig dan het klimaat? Of hoe kijk je hier naar? Nou ja, een beetje inderdaad wat jij zegt. Ik hou me heel graag bezig met alles. Maar wat ik heel vaak inderdaad omheen zie, is wanneer jij een kabinet heeft dat het voor bijvoorbeeld heel makkelijk maakt om geld te geven aan mensen die al heel veel geld hebben. Mm-hmm. Dat mensen die minder geld hebben het heel erg moeilijk vinden om inderdaad even hun kop uit te steken, bij te lezen, dingen te zien. Ja. Want je bent alleen maar je kop naar beneden aan het houden en aan het werken. En aan het overleven. Je bent aan het overleven, dat is wat je aan het doen bent. Ja. Waar maak jij je vooral zorgen over in Europa, Mia? Nou ja, dat, een beetje die feedback loop. Mm-hmm. Van, wanneer wij makkelijk de schuld geven aan een kwetsbare groep. Mm-hmm. Dan creëer je een soort van wortel die je voorhoudt aan de kiezer, waarvoor je zegt van, kijk, al die problemen die komen daar vandaan. Die komen van mensen van kleur, die komen van mensen die LHBTI'er zijn. Dat komt door die genderwaanzin. En vervolgens komt er geen oplossing voor de echte problemen. Maar doordat die mensen zo hard moeten werken, doordat dat de wortel is die ze voor zijn gehouden, mm-hmm, hebben ze geen mogelijkheid om eigenlijk daar uit te stappen. Ik weet niet. Ja. It does make sense. Laat ik het zo zeggen. Ik begrijp waar je naartoe wil. Dus je zegt eigenlijk van de problemen waar mensen nu mee bezig zijn, hè, hun kop boven water houden. Ja. Daarvan wordt gewezen naar groepen zoals mensen van kleur, zeg je. Ja, en je noemde ook LHBTI'ers. Hoe staat het eigenlijk met de positie van LHBTI-mensen in Europa dan? Want jij werkt voor Transgender Netwerk Nederland. Dus dat is iets waar je mee bezighoudt. Ja, nou ja, ik als coördinator bij het Transgender Netwerk zie ik inderdaad best wel vaak dat het gewoon niet zo goed gaat. En dat merk ik in mijn eigen leven, dat merk ik bij mijn vriendenkring en dat merk ik op mijn werk. En je ziet gewoon dat in heel Europa hetzelfde gebeurt als in Nederland, is inderdaad dat die wortel die voor wordt gehouden vaak gewoon LHBTI'ers zijn met genderwaanzin. Dus er wordt misinformatie verspreid en er wordt apathie gecreëerd. Apathie, dat moet je me eventjes uitleggen. Wat betekent het? Weet je wel wanneer je zeg maar iemand tegenover je hebt staan en die heeft pijn. Of je stapt op iemands voet. En dat je dan zegt, oh sorry dat ik op je voet ben gestaan. Dat doet pijn. Dat is empathie. En apathie is wanneer je op iemands voet staat of je doet iemand pijn en je zegt, sorry pik. Jammer voor jou. Jammer voor jou. Aha. Dus we hebben geen empathie of minder empathie dus met mensen van LHBTI+. Er wordt geen tijd, ruimte of... Nee, je moet je kop naar beneden houden. Ja. Dus er is geen tijd voor. Ja. Hoe zou dat kunnen veranderen in Europa? Ja, nou, ik denk inderdaad door, door die stok achter de deur te houden van kijken naar welke partijen niet de schuld geven of niet de misinformatie verspreiden over gemarginaliseerde groepen, over mensen van kleur of LHBTI'ers. Maar die juist gaan zeggen van ja, weet je, we zitten met een naar gevoel. Want er is een schaarste en er is van alles. Daar hebben we geen makkelijke oplossing voor. Dat is een bittere pil om te slikken. Mm-hmm. Maar als we werken aan klimaat en aan nieuwe oplossingen. En ervoor zorgen dat we duidelijke informatie hebben over politici die ons daadwerkelijk vertegenwoordigen. Mm-hmm. Dan creëren we in ieder geval... Een nieuwe feedback loop, een nieuw gedrag binnen het Europees Parlement, waarbij normen en waarden weer bovenop komen te staan. Ja, andere denkwijze. Dus over gedrag gesproken, dan denk ik, kijk ik even naar jou, Nicky, want dan kijk ik naar stemgedrag. Jullie raden jullie jonge kiezers aan om vooral op jonge kandidaten te stemmen. Waarom? Ter inspiratie. Ter inspiratie, is dat het? Nou, meerdere redenen. Allereerst zie je dat er gewoon veel te weinig jonge mensen bijvoorbeeld in het Europees Parlement zitten. Het zijn er nu maar 3 van de 705. Ja. Gaat het? Dus dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dat is niet echt een afspiegeling van hoe het er nu bij zit. En het hoeft niet een perfecte representatie te zijn. Maar dit is wel heel ver. Het loopt al heel ver uit elkaar. Aan de andere kant denk ik ook dat het laten zien van jonge kandidaten kan inspireren om bijvoorbeeld te gaan stemmen. Dat je denkt van, oh, ik weet niet of ik ga stemmen, want er is niet echt, waar kan ik nou voor kiezen? Mm-hmm. Het is voor die meneer van 40, die meneer van 50 bijvoorbeeld. Als dat je beeld is een beetje bij politici of bij de Europese politici. Mm-hmm. En dan bij ons zie je ineens dat er gewoon allemaal jonge kandidaten zijn waar je kan stemmen. Nou, dat lijkt me heerlijk verfrissend. En dan kan je op iemand stemmen die jou representeert. En dat is misschien dus een fijner gevoel om te gaan stemmen op iemand die jouw verhaal veel beter begrijpt of jouw positie of weet dat jij bijvoorbeeld nog gewoon er in 2100 nog bent. Ja, juist. Dat is iemand die met een ander perspectief. Zit. Lijkt me zeker prettig. Want ze zijn er zeker, dat heb je net gehoord. De jongeren die echt wel een mening hebben en ook belangen. Alleen even goed zoeken en stemmen natuurlijk. Kan tot vanavond 9:00. Ik wil jullie bedanken. Nicky Trip, Wouter Waaier en Mia Maas. Dank jullie wel. Dank je wel. OO de Europa. Bij mijn vorige gasten ging hun hart dus sneller kloppen van Europa. Maar dat is niet bij iedereen zo. Sommige politici zijn behoorlijk sceptisch over die Europese samenwerking. Is dat terecht? Onze politiek redacteur Sandrine Telloze die zocht het uit in misschien wel de meest Europese stad van Nederland. Goedemorgen, dames en heren. 10:44. We komen aan op spoor 2 van Maastricht. En station Maastricht. Ja, Maastricht dus. Dat is natuurlijk de stad van André Rieu en de provincie waar de Limburgse vlaai tegenwoordig cultureel erfgoed is. Maar het is ook zeker de stad van de Europese Unie. En wie ons daar alles over kan vertellen is Patrick Wijsmans. Hij is universitair hoofddocent aan de universiteit hier in Maastricht. En hij doet onderzoek naar euroscepticisme. Euroscepticisme is een term die we eigenlijk vooral gebruiken om bepaalde kritiek op de Europese Unie te beschrijven. Het is een beetje een brede term. Het is ook een term geworden die heel veel dingen omvat die misschien helemaal niet per se kritiek zijn op de EU, maar gewoon kritiek op een bepaald beleidsterrein. Dat heb je dan van mensen die bepleiten van vertrek uit de EU of het opheffen van de EU. Ja, die kijken natuurlijk op een manier naar Europa die vooral bedoeld is om het te ondermijnen. Als we de Europese Unie vaarwel zeggen, kan Nederland weer onbekommerd groeien. Terwijl het mensen die een bepaalde inhoudelijke kritiek hebben of zelf zeggen van we willen de EU wel houden, maar die moet er anders uit gaan zien. Ja, die zijn natuurlijk heel anders daarmee bezig. Die willen misschien wel meewerken om dat te proberen te bereiken. En dat is een hele andere houding. En dan geloof ik dat de Britten er expert in zijn, toch? Dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, de term die komt ook uit het Britse publieke debat in de jaren 80, 90 is het echt opgekomen. De Britten zijn natuurlijk als enige ook echt uit de EU gestapt. Dus je kunt wel zeggen dat de Britten experts zijn, ja. Nu zijn we in Maastricht. Dat is niet voor niks, hè? Ja, ja, het verdrag van Maastricht is hier getekend, in het gebouw waar we nu ook zijn. En Maastricht wordt vaak wel gezien als het verdrag wat de Europese Unie heeft opgericht. Europese integratie is natuurlijk ouder, we hadden al de Europese gemeenschap. Maar het wordt ook gezien als een verdrag wat een van de meest vooruitstrevende verdragen was. En ook een van de verdragen die eigenlijk de meest verstrekkende veranderingen met zich meebracht. Op de plek waar normaal de statenleden van de provincie Limburg vergaderen, vond dus ook een belangrijk moment voor de Europese Unie plaats. Nou, het verdrag ligt dus gewoon hier. Het is wel een kopie, het echte verdrag. Dat is dit niet. Maar hier kun je dus een aantal dingen zien. De handtekeningen van de mensen die het hebben getekend. Zie je Duitsland? Ja, koning van België. Iets Grieks, denk ik? Ja, dat denk ik ook. Mijn Grieks is niet, bestaat eigenlijk niet. Dus, maar je ziet ook vooral dat hoe groot het is en qua dikte vooral. Deze verdragen zijn nog heel erg dik, omdat verdragen zijn tussen lidstaten. Eigenlijk is een verdrag inderdaad gewoon een set regels van hoe gaan we met elkaar om. Ja, precies. En wie heeft welke bevoegdheden en wie beslist over wat. En hoe vindt die besluitvorming dan plaats? Ja, het is echt een gigantisch dik boek. 1992 moeten we naartoe, denk ik, hè? Ja. Dat dit getekend is. Nieuwsoverzicht. In Maastricht hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën van de 12 EG-landen hun handtekening gezet onder een verdrag over een economische en een politieke unie. Premier Lubbers spreekt van een belangrijke gebeurtenis voor de toekomst van Europa. Voor de ruim 300 miljoen burgers van de gemeenschap is dit een historisch moment. Een moment van tevredenheid en van hoop. Van tevredenheid om al hetgeen is bereikt en van hoop voor wat de toekomst ons zal brengen. We gingen wat stellingen doornemen. Nou, dan mag je zeggen, is het sceptisch of zit er een kern van waarheid in? Ja. Het gaat in Europa allemaal heel erg traag en het duurt jaren voordat er iets geregeld is. Dat is soms zo. Ja, dat geldt ook voor provinciale politiek, waar we hier nu zijn in het gebouw. Dat geldt ook voor nationale politiek. Europa is nog wat complexer, nog misschien wat langer af en toe. En dat heeft er ook gewoon mee te maken dat je met 27 landen om de tafel zit en een Europees parlement. Dat Europees parlement, er wordt wel eens gezegd, die hebben niks te vertellen. Eigenlijk bepalen die regeringsleiders van de lidstaten, die bepalen eigenlijk gewoon wat er gebeurt. Dat is echt slechts maar ten dele waar. Na het laatste verdrag wordt echt wel veel gezegd van er zijn eigenlijk twee winnaars van de laatste jaren van Europese integratie. En de ene winnaar is inderdaad de Europese Raad waar de regeringsleiders in zitten. Want die worden steeds vaker betrokken bij het uitzetten van de lijnen. Maar de andere winnaar is ook echt wel het Europees Parlement. Want die heeft sinds Maastricht zoveel extra kans gekregen om mee te stemmen. En dan de laatste, waar de Europese Unie staat heel ver van de mensen af. Je merkt er als kiezer niet zoveel van. Ja, ik denk dat dat wel waar is. Dat ligt niet aan de Europese Unie zelf. Die staat niet per se ver van de mensen af. Maar als je niet meekrijgt wat er gebeurt en als je daar niet dagelijks over hoort, en als je daardoor niet wat meer begrip krijgt van hoe het werkt en wat er gebeurt, zonder het helemaal te snappen, ja, dan blijft het ook wel iets wat ver van je afstaat. Ja, je hoorde onze politieke redacteur Sandrine Telloze vanuit Maastricht. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. En we blijven in die regio, hè, want zometeen gaan we kijken of Limburg het nieuwe Hollywood wordt. Maar eerst NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, daarin ook de Europese verkiezingen. Vandaag zijn de eerste landen aan de beurt. Nederland trapt dus af samen met Estland. Stembureaus zijn in het hele land sinds vanochtend vroeg open. De opkomst die was ongeveer anderhalf uur geleden 7%. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige Europese verkiezingen. Terschelling heeft 14.000 stembiljetten besteld, terwijl er maar 4.000 kiesgerechtigden zijn op het eiland. Dat is allemaal vanwege het Oerolfestival op het Waddeneiland. Op basis van het aantal toeristen dat de rederij verwacht dat gaat komen, heeft Terschelling extra stembiljetten opgevraagd. Het Israëlische leger zegt veel Hamas-leden te hebben gedood bij een luchtaanval op een VN-school in Gaza. Daarbij zouden volgens de UNRWA ongeveer 40 burgers zijn omgekomen, onder wie 14 kinderen. Israël zegt niks te weten over burgerslachtoffers, maar zegt wel dat er 20 tot 30 Hamas-strijders zouden zitten. Er zouden veel Hamas-strijders zijn gedood. En in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee is vanochtend een aanhanger in een bus terechtgekomen. Twee mensen raakten gewond. De aanhanger die hing achter een auto en is vermoedelijk op een kruispunt losgeschoten. De politie verhoort de bestuurder van de auto. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jora Rienstra. Ik ben voor het eerst van mijn leven geïnfluenced. En wel door een filmpje van influencer Lize Korpershoek, die in 30 seconden duidelijk maakt waarom ik vandaag moet gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Ja, normaal gesproken laat ik me niet zo snel beïnvloeden. En al helemaal niet als het zo'n ongeloofwaardige video is, zoals die van Famke Louise, die zich in coronatijd dik liet betalen door de Rijksoverheid om de maatregelen te promoten, om zich vervolgens tegen die maatregelen te keren met de hashtag ik doe niet meer mee. In dit geval is er een marketing bedrag van 37 miljoen euro vrijgegeven om ervoor te zorgen dat Europeanen massaal naar de stembus rennen. Toch zeggen de influencers niet betaald te worden, omdat de promotie zo oprecht mogelijk moet zijn. Wel krijgen ze een gratis tripje naar een van de vestigingen van het Europees Parlement en kunnen ze meteen zien hoe de Europese politiek in elkaar steekt. Jammer dat Frans Timmermans er niet meer zit, anders kon je nog gezellig met hem op de foto. Waar die 37 miljoen dan wel aan wordt besteed, blijft natuurlijk gissen. En of die influencers nou echt niet betaald krijgen of wel. Ik realiseerde me bij die 30 seconden video weer even dat we blij mogen zijn dat we überhaupt stemrecht hebben. Overigens is het niet zo dat ik zonder die wervende video anders niet was gaan stemmen. Maar dan meer zo van, oh ja, ja, ik moet vandaag stemmen. Wat bepaalt Europa ook alweer en dan klakkeloos met je rode potlood een vakje aankruisen. De Europese verkiezingen houden veel Nederlanders helemaal niet bezig. In 2019 kwam slechts 42% opdagen bij de stembus. Vergeten mensen dan om te stemmen? Of is het de moedeloosheid en denk je dat je stem geen zin heeft? Of zou het zijn omdat de EU ook nooit echt lekker wordt gepromoot? Dat ging eigenlijk al mis bij het invoeren van de euro en we allemaal door middel van het ezelsbruggetje dingplofkip moesten onthouden in welke landen je met de euro kon gaan betalen. Al snel hadden we het idee dat we voor het biertje, wat eerst 2 gulden kostte, naar nu 2 euro moesten afrekenen. En ik roep nog steeds wel eens na 20 jaar euro een bakje frambozen, 4,80 euro, dat is gewoon bijna 10 gulden. Nederlanders staan bij uitstek bekend om het type mensen die wel willen klagen over alles, maar als je dan de kans hebt om naar de stembus te gaan, het laten afweten. Het helpt natuurlijk ook niet dat onze Nederlandse vertegenwoordigers in Europa met name witte mannen zijn en op geen enkele manier een afspiegeling van onze samenleving. En de diskwalificatie van Europapa heeft wat betreft de verbinding met Europa ook roet in het eten gegooid. En we zijn natuurlijk ook wel erg op ons eigen landje gericht en vergeten vaak dat er ook over ons land wordt bepaald vanuit Europa. Iets wat ons rechtse kabinet trouwens nu al dwars zit, dus alleen al daarom is het goed om het tegengeluid te laten horen. Juist nu is een stem belangrijk om ervoor te zorgen dat er wordt opgekomen voor een beter klimaat en gelijke rechten voor elk mens, ongeacht je gender, seksuele voorkeur en afkomst. Oh ja. Ik krijg voor deze promotie trouwens helemaal niet betaald. Het is ook geen sluikreclame en ik krijg ook geen tripje cadeau naar Brussel. Maar ik zal eens eventjes vragen of Lize nog een plekje over heeft in haar hotel. De Nieuwsbv. Thriller- en horrorfilms spelen zich vaak af in oude, leegstaande gebouwen, donkere bossen of steegjes en ook wel eens in een verlaten dorp. Een nieuwe Nederlandse film Bijt werd grotendeels gefilmd in Limburg. Ja, en dan is de vraag, wat maakt Limburg zo'n perfect decor voor een bloedstollende film? Nou, regisseur Guido Koppes, die heeft daar vast het antwoord op. Hij is hier aangeschoven. Guido, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Vind je dit nou lekker klinken? Ik vind het een beetje dramatisch eigenlijk. Eigenlijk ik heb er niet zoveel mee. Zullen we het gewoon uitzetten, Guido? Maar, lijkt me een goed idee. Laten we het uitzetten. Hey Guido, voordat we het Limburgse landschap induiken, waar gaat de film Bijt over? Ja, Bijt gaat over een man die heet Mark en die leidt uit een hele intense vorm van zelfhaat. En hij leeft in een dystopische wereld, dus zeg maar een donkere variant van onze eigen wereld, die ook eigenlijk helemaal opgevreten is door haat. En hij ontmoet iemand anders die aan hetzelfde leidt. Maar bij haar uit het zich in een soort van engelachtig gedrag. Dus eigenlijk te lief om waar te zijn eigenlijk. En die twee die groeien naar elkaar toe. En eigenlijk wel die wereld die zo duister is en zo kil en haatdragend is. Eigenlijk groeien die naar elkaar toe en die bouwen een band op. En een band die steeds vreemder wordt en steeds meer uit controle raakt. Dus dat is het verhaal in een notendop eigenlijk. Wat een naargeestige situatie wat je hier schetst. Ja, een beetje wel, ja. Ja. En wat voor locatie hoort daar dan bij zo'n naargeestige situatie? Nou, ik, Ik wilde een wereld, eigen wereld creëren. Dus niet zeg maar een Nederland, maar een realiteit creëren die net buiten onze eigen realiteit ligt. Dus dat je kunt denken van, oké, ja, ik ken dit niet, maar misschien wel. Dat je echt gaat afvragen waar het eigenlijk is. En dat je er toch wel connectie mee voelt, ondanks dat het dus duidelijk niet onze wereld is. Nee, maar ook niet de maan of zo. Dat je denkt, oh, dit is helemaal niet planeet Aarde meer. Nee, inderdaad. Het is net buiten onze realiteit. Ja. En wat voor ingrediënten zitten daarin? Hoe zie ik dat dan voor me? Nou, ik heb een hele filosofie achter de filmwereld eigenlijk bedacht. En eigenlijk dacht ik van, oké, dit is een wereld die ooit heel rijk is geweest. Mm-hmm. Maar er is iets gebeurd, wat weet het niet. Of wat weten we eigenlijk niet, of weet de kaart eigenlijk niet. Maar in ieder geval iets heel groots en iets ergs. En er is iets opgebouwd naar naar wat er is gebeurd. Dus eigenlijk zijn er twee bouwstijlen in de film. Dus een heel art deco-achtig, dus ja, rijkdom, uitbundigheid eigenlijk. En dan heb je het soort van, ja, niet het letterlijk het naoorlogse, maar het na wat er is gebeurd-achtige. Mm-hmm. En dat is brutalisme in mijn film. Dus dat is heel veel beton bouwen eigenlijk, wat je heel veel in Nederland zag na de Tweede Wereldoorlog. Dus snel heel veel bouwen en daar toch een soort van, architectuur of esthetiek in vinden eigenlijk. Dat heet brutalisme, hè? Dat brutalisme vooral uit beton bestaat. En wat sommige mensen ook gewoon als lelijk bestempelen soms. Ja, ben ik het mee eens over. Ja, vind je het ook lelijk? Nou ja, ik zeg dat wel. Eigenlijk wel, maar ja, er zijn gebouwen die toch wel, waarvan je kunt zeggen, het is niet mooi, maar waar je wel ziet dat de architect wel heeft geprobeerd om dan hier wel iets van schoonheid aan toe te voegen. En in die tijd is dat denk ik heel, toch wel knap dat je dat uit een betonblok kunt bijtselen. Ja, precies. Zo. Nou, dat zeg je nog heel aardig. Inderdaad, knap dat je dit hebt gemaakt, maar ik vind het lelijk. Ja. Oké. Nou, dit soort gebouwen vind je natuurlijk volop in Amsterdam. Dat vind je volop in de Randstad. En toch heb je voor Limburg gekozen. Waarom maakt Limburg, wat maakt Limburg bij uitstek uit geschikter dan bijvoorbeeld de Randstad Amsterdam? Nou, ik denk ten eerste dat Limburg een hele eigen ziel heeft en ook een bepaalde onaangehardheid heeft. Mm-hmm. Wat ik daarmee bedoel is dat als je in Amsterdam een leegstaand gebouw hebt, dan wacht je een paar maanden en er is dan een koffietent of een fitnessclub zeg maar van gemaakt. Oh ja, dat is echt zo. Overigens ook wel heel tekenend dat ik als Amsterdammer ook alleen maar aan Amsterdam refereer. Er zijn zoveel andere steden in de Randstad, maar inderdaad. Het is niet erg, snap je ook. Maar in Limburg heb je dat veel minder. Daar is een macht de ruwheid te zijn. En zonder dat het dan allemaal, het is helemaal niet verpauperd of zo, maar er mag wel een vorm van ruwheid zijn. En die heb je dan nog. En dat vind ik heel mooi. Ja, waar komt dat door? Dat ze daar toch anders mee omgaan? Dat het niet zo gelikt hoeft te zijn? Heeft dat met de geschiedenis te maken? Ik weet het niet precies waardoor dat komt. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het wel heel mooi, want als je bijvoorbeeld een van de locaties waar ik gefilmd heb, dat is een kloosterdorp in de buurt van Venlo, Stijl heet dat. En dat was vroeger gewoon een dorpje waar gewoon heel veel mensen, of heel veel grote groepen mensen leefden. Mm-hmm. En nu woont er eigenlijk bijna niemand meer. Maar als je daar doorheen rijdt, is het ook niet alsof dat heel nageestig is of zo. Het is, het is gewoon leegstaand, maar het is wel een mooi gebouw. Mm. Dus ik denk, wat maakt het er eigenlijk uit dan, zeg maar? Ja. Er is natuurlijk een voor en na wat Limburg betreft, als we denken aan de mijnbouw. Ja, er zat ook een industriële geschiedenis achter. Klopt, ja, dat zit er zeker. En ik denk dat bepaalde delen dat inderdaad duidelijker is dan de andere delen. Ja. Ja, ja. Zelf ben jij in Venray opgegroeid, hè? Ja, klopt. Ja. Zag je als klein jongetje daar ook een filmset voor je? Nou, eigenlijk niet. Ik heb alles wat ik heb gedaan eigenlijk altijd daar gedraaid. En dat was meer natuurlijk uit nood, want ja, ik woonde daar, dus dan ga je daar filmen. Ja. Maar ik merkte toch dat toen ik ook meer zeg maar richting de Randstad ging, dat is onvermijdelijk als je de film ingaat, ook hier in Hilversum bijvoorbeeld gewoond, dat ik toch dacht van ja, het mist iets. En ik weet niet precies wat dat is. Ik denk een vorm van een ziel of een aansluiting die ik toch hier miste, die ik daar wel voelde. Maar ik denk dat ik nu wel gemerkt, zeker met deze film, dat ik daar gedraaid heb, dat dat wel voor een goede reden is geweest. En dat ik naar de film kijk en denk, ja, het is toch wel een tint in de Nederlandse film die je minder ziet in ieder geval. Dat vind ik fijn. Ja. Wat mooi dat je dat ook eigenlijk heel subtiel zegt, dat Randstad gewoon een ziel mist. Nou, dat zeg ik niet. Ik denk dat het goed is om er een kleur aan toe te voegen. Ja, nee, ja, absoluut. Ik ga je geen woorden in de mond leggen. Dat is ook flauw. Eventjes over de film, hè? Want de film bijt. Het is spannend. Het is een apart verhaal, inderdaad. En de locaties die je daarbij moet vinden, die heb je in Limburg gevonden uiteindelijk. Maar wat was het moeilijkst om te vinden daar? Nou, de moeilijkste locatie was, in de film komt een zwembad voor. Een heel vreemd zwembad eigenlijk. Maar verlaten zwembaden die bestaan in Nederland vrijwel niet, zeg maar. En zeker niet, oh ja, eigenlijk niet in Limburg. Nee, en inderdaad. Wij dachten, nou, we gaan zoeken. Want ja, er moet wel in ieder geval iets wat oud zijn in ieder geval. Maar dat viel vies tegen. We zijn er heel lang mee bezig geweest. En elk zwembad en keten we online dachten, oh, dat ziet er mooi uit. Niet helemaal, weet je wel, dat ruwe randje. Dan kwam je daar, was het weer gerenoveerd, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment hebben we dat maar gewoon opgegeven. En daar, want ja, we konden gewoon niets vinden. En op een gegeven moment toen was ik online aan het kijken. En toen kwam ik een verlaten bruinkoolmijn tegen in Duitsland. En daar, dat is natuurlijk geen zwembad. Maar daar hebben ze wel, hadden ze hele grote hallen met vergelijkbare tegeltjes en zo. Die je heel veel ziet in zwembaden. Dus ik dacht, wauw, misschien is dat wel ons zwembad. Wat gaaf. En dat is een heel gek zwembad geworden. Het is ook, ja, het is natuurlijk een niet bestaande wereld. Dus daar heb je natuurlijk bepaalde vrijheden in. Maar dat zorgt er wel voor dat het wel echt een heel, het is echt een hele bijzondere plek om te zien, denk ik. Dus, ik ben ook nog nooit in een bruin koolmijn geweest. Dus nee. Dat geeft toch ook wel een extra dimensie natuurlijk aan deze film. Ja. Hey, de film heeft ook iets anders wat erg opvalt, namelijk een oranje koperen gloed. Ja, waarom heb je daarvoor gekozen? Nou ja, ik was bezig met de voorbereiding en ik dacht van oké, hoe gaat deze film eruit zien? En ik kon me gewoon niet voorstellen dat die film in kleur was. Een wereld die zo duister is en zo geen warmte eigenlijk meer kent. En ik kon me dat dus niet in kleur voorstellen, maar ook niet in zwart-wit. Dat vind ik of te pretentieus of het is te tijdsgebonden. Dat komt best wel nauw. En op een gegeven moment was ik met de cameraman waar we het over aan het hebben en hadden we bepaalde foto's gemaakt. Toen zagen we sepia. Dat hadden we op een gegeven moment over een bepaalde foto heen gezet. Dat was een hele contrastrijke foto, waardoor dat sepia eigenlijk veel donkerder, meer oranjeachtig uitviel. En zag dat en dacht, ja, dit is de bril die we op moeten gaan zetten. En dit is hoe die mensen waarschijnlijk wat die belevingswereld van die mensen is. En dus ook hoe de kijker het moet gaan zien. Ja. Je bent eigenlijk een autodidact, hè? Je hebt jezelf veel zelf aangeleerd. Ja. Op dat. En dan ben je nu, ben je 25? Ja. Ja? Allereerste speelfilmdebuut. Ja. Ik zie ook echt een brede glimlach op je gezicht. Ik wacht dat deze vraag kwam. Ja, want wat denk je, wat denk je als ik het hierover heb? Nou, ik denk dat ik ik weet natuurlijk dat ik jong ben, want dat zegt iedereen de tijd. Ik denk dat ik er zelf heel weinig mee bezig ben, dat ik jong ben. Maar ik voel me wel, ja, nu deze film uitkomt en alles begint te landen en ik minder in die modus zit van doorgaan en doorgaan en doorgaan, zeg maar. Begin ik steeds meer te realiseren hoe ik voel me in ieder geval heel dankbaar over dat ik dit nu heb mogen doen. En trots, mag ik hopen ook. Ja, ook wel. Maar ja, ik heb de hulp gehad van heel veel mensen en daar voel ik me wel heel dankbaar voor. Ja. Mooi, dankjewel. Regisseur Guido Koppes. En de film Bijt draait vanaf vandaag in de bioscoop. We bijten ons nog heel even verder vast in de Limburgse film trouwens. Want in de film wordt handig gebruik gemaakt van het sombere trompetwerk van hoofdrolspeler Mark. Dat er ook vrolijke trompetten bestaan, bewijzen Black Eyed Peas met Pump It. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. Pump it. but do get shut like flavors shut. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. De Black Eyed Peas hoor je met Pump It. Het rechte rijtje. In het rechte rijtje brengen we een ode aan ongeziene sporthelden. De toppers die ondanks hard werken en uren trainen niet altijd gezien worden. Wie zijn ze eigenlijk en wat motiveert hen om door te gaan met hun sport? Vandaag duiken we in de wereld van rugby. Giddo running to the line. Oh, and Tua Lungi came in and absolutely hammered Mark Gerrard. Oh, that was gruesome in its intensity. Bodie Barrett runs it out from the 22. Oh, what a shot! Malachi Fekitoa just set Conrad Smith right down. Nou, ga ervoor zitten, want aangeschoven rugbyer Marit Lemmens. Goedemiddag, Marit. Goedemiddag. Ja, we hoorden van alles hè, voorbij komen. De tackles, hits, tries. Neem ons heel even mee in deze sport van rugby. Hoe gaat dat ook alweer? Nou, met de rugby sta je 15 tegen 15. Ja. Het doel is om een try te scoren aan de andere kant. Een try te scoren? Een try te scoren. Dus dan wil je eigenlijk de bal, rennend met de bal in je handen... Ja. Wil je over de achterlijn lopen van het andere team... en daar wil je de bal neerdrukken. En om dat te doen mag je de bal eigenlijk alleen maar naar achter pasen. Je mag wel naar voren schieten. En je wilt aan de andere kant komen en... niet getackled worden en dan een try scoren. Heel goed, helder, dankjewel. Nou, heb je een bal meegenomen? Ik heb een bal meegenomen. Ja, ik neem aan dat je die tijdens het spel... moet je die natuurlijk met je leven bewaken. Zeker. Is dat na de wedstrijd ook zo? Of valt dat mee? Bij toernooien moet je na de wedstrijd ook zeker de bal met je leven bewaren. Want tijdens toernooien is het een klein beetje een ding... dat je bal eventueel gestolen kan worden. Ah. En deze bal heb ik toevallig van Amsterdam Sevens meegenomen. En, gestolen bedoel je? Gestolen, ja. Ja. Ja, wat goed. Wat is trouwens jouw rol binnen het team, Marit? Ik speel scrum af. Dat is een van de spelverdelingen rollen. Wat moet ik dan doen? Is ik moet gewoon eigenlijk heel veel rennen. En eigenlijk overal waar de bal is, moet ik zijn. En eigenlijk mijn team op de perfecte positie zien te krijgen... om hun te laten schitteren. Ja, want even voor de duidelijkheid. Mensen luisteren natuurlijk. Niet iedereen ziet jou. Ik zie hier een dame van 1,60 meter. Je bent net zo groot als ik. 1,64 meter. 1,64 meter. Oké, je bent iets langer. 1,64 meter, petit. Binnenkomen. Ik had dat niet verwacht bij een rugbyspeler. Ja, ik denk dat dat eigenlijk het mooie is van rugby. Je hebt eigenlijk mensen nodig van allemaal verschillende posities. Dus op mijn positie scrum af zie je vaak dat de meiden en de heren eigenlijk een stukje kleiner zijn. Je zit dichter bij de grond, het is makkelijker pasen. Zeker zijn er ook heel veel meiden die een stuk groter zijn en een stuk zwaarder en een stuk fysieker dan ik. Oh ja, ja. Ja. Nou, heb ik gehoord dat jij een blessure hebt, klopt dat? Ja, helaas. Wat is er aan de hand? Ik speel professioneel in Spanje en daar heb ik bij een oefenwedstrijd helaas mijn kruisband afgescheurd. Shit. Maar ik ben heel hard aan het trainen en ik hoop dat ik op tijd terug op het veld weer kan staan. Ja, maar is dat ook omdat je dan wat kleiner bent, dus ook wat kwetsbaarder? Of is dat niet zo? Is het gewoon pech? Ik denk dat het puur pech was. Ja. Ja. Hoe is het eigenlijk gebeurd? Ik probeerde een tackle te maken en in die tackle blijft helaas mijn been staan en mijn knie klapt naar binnen. Ai. En toen wist ik al wel een beetje hoe laat het was. Ja, en wat gaat er dan door jouw hoofd heen op dat moment? Ja, eigenlijk best veel, want dit is mijn derde keer dat deze blessure is gebeurd. Dus ja, op dat moment dacht ik... het hele traject wat we nu gaan doorlopen met het Nederlands team is voorbij. Dus dat was wel even heel pijnlijk. Toen heb ik eigenlijk best snel mijn mindset daarin kunnen shiften naar... Oké, het kan ook zonder operatie. Ik ga het proberen. Ja. En daar ben ik nu hard voor aan het trainen. Ja, want er hangt veel vanaf. En je zegt ook, ik heb er zo hard voor gewerkt. En dat hele traject wat je doorlopen hebt. Is dit trouwens altijd jouw kinderdroom geweest? In het Nederlands rugbyteam zitten, hoogste niveau? Ik heb eigenlijk mijn hele jeugd getennist. en daar... daar heb ik ook op een leuk niveau gespeeld. Dus rugbydroom vanaf als klein meisje, dat was het zeker niet. Vanaf het moment dat ik met deze sport in aanmerking kwam... was het wel zeker mijn droom om hier te staan. Maar hoe kom je in aanraking als je een tennisser bent? Hoe komt een tennisser terecht op een rugbyveld? Hoe werkt dat? De rugbyers werden gesponsord door het bedrijf waar mijn vader ook werkte destijds. Dus ze gaven een clinic en op die clinic waren de dames van het Nederlands rugbyteam aanwezig. En op die clinic kwam de captain achteraf naar mij toe en die zei... ik vond dat je het echt heel leuk deed. Ik denk dat jij het Nederlands dames rugbyteam nog wel kan halen. Je moet stoppen met tennis en kom het rugbyveld op. Een jaar later dacht ik, ik ging studeren in Amsterdam. Ik wil wel een teamsport beginnen, waarom ook niet? Ja. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja. En heb je als rugbier iets aan je tennis verleden? Ja, denk het zeker wel. Als tennisser ben je gewoon heel erg gedreven eigenlijk in je eentje. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk heel hard werken, elke dag je slag verbeteren. En ik denk wat mij daarin heel erg heeft geholpen is dat ik gewoon elke training eerder kwam opdagen om die bal alvast te gaan gooien. Waardoor ik er eigenlijk in een vrij korte tijd best wel goed in ben geworden. Ja. En nu ook hier kan staan. Dus ik denk dat me heel erg heeft geholpen, ja. Die mindset daarin. Ja, wat goed zeg. En nou staan de Olympische Spelen voor de deur. Nou is rugby, hè, want jij speelt geen Olympische sport. Wat is dan het hoogst haalbare voor jullie sport? Ja, dus rugby 15 is geen Olympische sport. Nee. Het hoogst haalbare voor ons is het WK. Het WK. En dat is volgend jaar augustus, eind augustus. Ja, in Dubai, toch? In Dubai hebben we het kwalificatietoernooi. Ja. Dat is eind dit jaar. Ja. En hoe gaat dat, denk jij? Ik denk dat we een hele grote kans maken. We gaan volgende week beginnen met trainen. Alle teams tegen wie we moeten spelen staan op de wereldranking ongeveer waar wij ook staan. We hebben hele grote progressie laten zien het afgelopen EK-periode. Dus ik kijk er eigenlijk heel erg naar uit. Maar Marit, wat je hier zegt, dan denk ik van waarom is dit niet veel bekender in Nederland? Nederland is niet echt een rugbyland, of wel? Nee, ja, ik denk dat de sport eigenlijk heel erg aan het groeien is. Dus het is inderdaad nog niet heel erg een rugbyland. Maar je ziet wel dat het aantal mensen gewoon elk jaar heel erg groeit. Vooral ook het aantal dames. Dus nee, het is nog geen rugbyland. Maar ik denk dat wat wij nu aan het presteren zijn bij de dames... wel heel erg daarin gaat helpen. Ja. En is het makkelijk om je aan te melden, ook op amateurniveau? Asking for a friend? Zeker, ja. Er zijn heel veel clubs en je bent altijd welkom. En dat is ook echt het mooie van de sport. Is dat het is altijd een heel verwelkomend team en... maakt echt niet uit waar je komt. Als ik zeg dat ik een rugbier ben, dan heb je direct vrienden. Ja, en dan hoef je echt niet een brede kast van 2 meter hoog en 2 meter breed te zijn. Elke positie. Ja, hartstikke goed. En jouw blessure, ondanks dat, je gaat meedoen voor de kwalificaties. Ik ga mijn best doen, ja. Ik hoop echt dat het goed gaat komen. Wees je wel een beetje voorzichtig met jezelf. Zeker, ja. Of hoor je dit heel vaak, dat mensen zich zorgen maken om je? Beetje. Ja? En wat zeg je dan tegen die mensen? Dat ik er gewoon elke dag alles aan ga doen wat ik eraan kan doen. En de rest is buiten mijn handen. Dus. Klinkt heel stoer. Klinkt heel stoer. Ja, rugbier Marit Lemmens. Dank je wel voor dit gesprek. En heel veel succes op weg naar het WK. Dank je wel. Radio 1. Zaterdag wordt de Week van de Mentale Gezondheid afgesloten. Goed ingelichte kring. De kring komt dan vanuit een inspiratielab voor jongeren. Ze vinden het leven ingewikkeld en dankzij dit burgerinitiatief hoeven ze niet naar de jeugdzorg. We spreken jongeren, begeleiders en GGZ-hoogleraar Floortje Schepers. Wat vindt zij van deze lekenhulp? Luister Goed ingelichte kring van Pound. Zaterdag van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer? Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Frank Nelle bespreekt zijn boek De Onzichtbare. Ik vond het heel treffend dat je een hele maatschappij neerzet... zonder dat je er ooit geweest bent. Burgemeester Bouke Arends uit Westland is fan van Geert Mak. En de winnares van de PC Hoofdprijs, Astrid Lampe. Eus Boekenclub. Vanavond om 7:50 op NPO 2. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Palliatieve zorg is niet alleen iets voor de laatste levensfase in een hospice of thuis. Ook in ziekenhuizen speelt die zorg een grote rol. Verschil, in ziekenhuizen krijgen de artsen en verpleegkundigen veel minder begeleiding bij die zware palliatieve zorg. Zometeen een gesprek over de gevolgen daarvan in de Nieuws-BV. Maar nu eerst. De belastingregels voor spaargeld of vermogen zijn nog altijd niet in orde. Meer daarover in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, en daardoor een flinke tegenvaller voor de staat en een meevaller voor beleggers. Want de Hoge Raad die oordeelt dat de manier waarop de Belastingdienst berekent hoeveel belastingbeleggers moeten betalen discriminerend is en ook nog eens in strijd met Europese regels. Aangeschoven is Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, ja, leg even uit. Hè. We hebben een paar maanden geleden allemaal de belastingaangifte gedaan. Ja. Rendement, dat is dus wat je verdient met beleggen. Moet je allemaal opgeven. Ja, ja, en dan gaat het dus over belasting betalen in box 3. En de Belastingdienst heeft daarbij altijd gerekend met een wat dan heet fictief rendement. En dat betekent dat ze een bepaald percentage hanteren om te bepalen wat jij met je belegging hebt verdiend. En dat percentage was voor iedereen hetzelfde. Maar ja, niet iedereen belegt hetzelfde. Hè. Daar kun je grote verschillen in hebben. Ja, het kan meevallen, het kan tegenvallen. Precies, als jij belegt in een startend bedrijf waarvan helemaal nog niet zeker is of dat een succes zal worden, neem je een hoog risico. Ja. Kan je een hoog rendement halen, maar je kan ook verlies maken. Ja, en er werd een standaard gesteld van oké, er is altijd dikke winst en daar gaan we het dus op berekenen. Ja, of dikke winst. Er werd een vast percentage gehanteerd bij het vaststellen van hoeveel jij verdient met je beleggingen. En daarvan heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter op dit gebied, al in 2021 gezegd van ja, dat is juridisch gewoon niet in de haak. Dat is niet houdbaar. Daar werd een herstelwet opgebouwd op die uitspraak van de Hoge Raad. De Belastingdienst ging toch wat verschil maken in box 3, of je nu spaart of belegt. Maar voor beleggers werd nog steeds dat fictieve rendement, dus een rendement voor een percentage dat voor alle beleggers hetzelfde is, werd nog steeds gehanteerd. En daarvan heeft de Hoge Raad vandaag, vanmorgen om 11 uur, was die uitspraak gezegd van nou, dat is juridisch nog steeds niet houdbaar. Ja. En dat betekent dat beleggers die te veel belasting hebben betaald, dat die gecompenseerd moeten gaan worden door de staat. Ja, dus de portemonnee moet getrokken worden. Ja, en flink. Hoeveel precies, dat is nog niet helemaal duidelijk. Vooraf werd rekening gehouden met een tegenvaller, een strop van ruim 4 miljard euro. Maar de raadsheren in Den Haag, de rechters, die hebben ook iets gezegd over wat nou wel precies wel en wat niet gecompenseerd moet gaan worden door de staat. Dus daar zullen de rekenmeesters op het ministerie van Financiën nu zich over buigen. Maar het zal al snel gaan om miljarden. En dat is natuurlijk een forse tegenvaller voor de partijen die nu proberen een kabinet te formeren. Ja, want die hadden toch al niet al te financiële rooskleurige situatie. Je zei het zelf al, hè, dit speelt al jaren. We hebben toen ook vaak gemeld dat mensen bezwaar hadden kunnen maken. En de mensen die dat niet hadden gedaan, die konden er dan weer geen beroep op doen. Ja. Heeft dit nog gevolgen voor hen? Ja, nou, er is nog één heel spannend aspect in deze zaken dat nog hangt. En dat is, wie moeten er precies gecompenseerd gaan worden? Je kunt zeggen van, nou, alle mensen die bezwaar destijds hebben aangetekend, formeel bezwaar hebben aangetekend tegen hun aanslag in box 3, die moet je compenseren, want zij hebben dat bezwaar gemaakt. Maar je kunt ook zeggen, iedereen. Dus ook de mensen die geen bezwaar hebben aangetekend, maar die wel kunnen vaststellen dat ze eigenlijk te veel belasting hebben betaald, die moeten gecompenseerd worden. Dus een duidelijkheid daarover, die is er nog niet. En die duidelijkheid komt waarschijnlijk, hou me te goede, eind volgend jaar. Wordt dus vervolgd deze vrij ingewikkelde kwestie. Dank voor de toelichting nu, Bart Kamphuis van de economieredactie. De Britse koning Charles heeft net bij het Britse oorlogsmonument in Normandië een toespraak gehouden op de internationale herdenking van D-Day. Precies 80 jaar geleden landden de geallieerden op de noordwestkust van het door Nazi-Duitsland bezette Frankrijk. En die dag luidde het begin in van het einde van de Tweede Wereldoorlog. En Charles die eerde in zijn speech de militairen die op D-Day de stranden van Normandië bestormden. On the beaches of Normandy, in the seas beyond, and in the skies overhead, our armed forces carried out their duty with a humbling sense of resolve and determination. De Franse president Macron bedankte tijdens de herdenking de aanwezige Britse veteranen en hun gesneuvelde kameraden voor de offers die ze hebben gebracht op die day. Your brothers in arms, let me say that nobody here in France, in Normandy, can forget their sacrifice and your sacrifice. De grote internationale herdenking van D-Day vindt plaats op Omaha Beach, zoals het wordt genoemd, en begint vanmiddag om 3:30. Bij een aanval op een dorp in Soedan door de paramilitaire groep RSF zijn zeker 100 doden gevallen, meldt persbureau Reuters. RSF zelf claimt dat het een aanval op het leger van het Afrikaanse land was. In Soedan woedt al meer dan een jaar een burgeroorlog tussen de RDF en het leger. Greenpeace heeft een kort geding over snelle verlaging van de stikstofuitstoot verloren. De milieuorganisatie eiste dat de staat onmiddellijk maatregelen zou nemen. Maar de rechter vindt het onduidelijk waar de staat dan meteen in actie moet komen. Novak Djokovic is geopereerd aan de meniscus in zijn rechterknie. De Servische tennisser die trok zich gisteren terug van Roland Garros, staat nu zeker 3 weken aan de kant. Hij is door de opgave zijn positie als nummer 1 van de wereld na het graveltoernooi in Parijs kwijt aan de Italiaan Jannik Sinner. Het NOS-journaal. TNO heeft een systeem ontwikkeld om verdachte vaarbewegingen rond stroomkabels en gaspijpleidingen te detecteren. En via zogeheten dark fibers kunnen seismologen de trillingen van schepen oppikken. Contact hierover met geoloog en geofysicus Vincent van der Weijer. Meneer van der Weijer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het klinkt allemaal heel spannend, hè? Trillingen oppikken met dark fibers. Wat zijn dat en hoe doe je het? Klopt. Dark fibers zijn fibers als onderdelen van kabels die kriskras door de Noordzee lopen voor telecommunicatie. Wat wij eigenlijk gedemonstreerd hebben, is dat je door middel van die dark fibers geluid, trillingen, kunt opvangen tot aan land. En we hebben een systeem ontwikkeld wat door middel van die dark fibers schepen kan detecteren en lokaliseren. Ja, want je zou zeggen, die schepen die zijn een beetje verdacht. Als ze bijvoorbeeld eerst snel varen, dan wat langzamer gaan varen. Dan zouden het bijvoorbeeld schepen kunnen zijn met een link met Rusland of zo, die dat checken. Dat is de bedoeling daarmee? Ja, correct. Het idee, normaal gebruiken wij onze expertise om de ondergrond in kaart te brengen, aardbevingjes te lokaliseren. Bij de sabotage van de Nord Stream kwam ons eigenlijk het idee om onze expertise eens een keer niet naar de ondergrond te richten, maar naar de bovengrond. Ja. En we zijn dus in staat om schepen te volgen. En dan kun je bedenken dat als een schip gewoon recht over een kabel heen vaart, dat is niet zo interessant. Maar stel, hij verandert van koers, hij blijft hangen. Dan kun je een berichtje doen naar de kabeleigenaar bijvoorbeeld. En kan daar actie op ondernomen worden. Ja, kunnen de alarmbellen afgaan. Hoe zit het juridisch? Mag het allemaal? In principe luisteren wij alleen maar naar activiteit. Dus ik zou niet weten waarom dat een probleem zou kunnen zijn. Ja, je zit dus niet op zo'n boot af te luisteren inderdaad, maar je traceert alleen of die daar aankomt of niet. Het is eigenlijk hetzelfde als gewoon ergens naartoe kijken. Ja, datagegevens. Nu is er dus een prototype, maar dit zou in de toekomst dus een belangrijke rol kunnen spelen bij de beveiliging van de Noordzee bijvoorbeeld. Ja, zoals ik dat zie, er zijn natuurlijk al meerdere systemen operationeel die de Noordzee beveiligen, die schepen volgen. Denk aan radarsystemen, denk aan AIS, maar ook satellieten. En mogelijk is dit ook een van de systemen die in de toekomst ingezet kan gaan worden om de Noordzee een veiligere plaats te maken. Ja, want er is nu een prototype en nu wordt het dus verfijnd om te kijken of het helemaal goed werkt en zo. Dat is dat is het idee. Dit is een prototype. Maar er valt zeker aan te verbeteren. En ook aan precies vast te leggen van wat zijn nou de grenswaardes waar we aan kunnen denken van detectie. Ja, en dan zouden dus die belangrijke kabels, zoals bijvoorbeeld voor internet, olie, gas, et cetera, op de bodem beter beveiligd kunnen worden. Dank voor de toelichting van nu. Vincent van de Weijer, geoloog en geofysicus. Op Terschelling hebben ze dit keer met de Europese verkiezingen een uitzonderlijke situatie. Vanwege het Oerolfestival dit weekend komen er al veel toeristen vandaag naar het eiland. En daarom hebben ze het zekere voor het onzekere genomen. Zodat iedereen die wil stemmen voor die verkiezingen dat ook kan. We hebben constant contact gehouden met de rederij om te kijken hoeveel boottoeristen naar het eiland komen. En op basis daarvan hebben we ook aangepast hoeveel stembiljetten we hebben besteld. We hebben ongeveer 4000 kiesgerechtigden hier en we hebben uiteindelijk 14.000 stembiljetten besteld. Dus we zijn voorbereid op een heel groot aantal toeristen. En tot 9:00 vanavond kan er worden gestemd en dan is er ook een exit poll. Zondagavond is pas de definitieve uitslag, want dan hebben alle Europese landen gestemd. Bijna 11:01, het weer nog in het noorden. Een bui, verder droog, soms wat zon. 15 tot 18 graden wordt het vandaag. Morgen veel zon, een enkele bui en dan ook een graad of 18. Ook in het weekend kans op een bui, maar vooral op zondag geregeld zon. En ook dan weer 15 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Er zijn een paar problemen onderweg op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Marhezen en Knoopend Leenderheide 7 kilometer file met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Ook daar gebeurde een ongeluk bij Amstelveen Stadshart. De rechte rijstrook is dicht. Het oponthoud valt mee, nu 10 minuten. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht langzaam rijden tussen Reewijk en De Meer. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden zijn er 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Er is bij verpleegkundigen te weinig aandacht voor patiënten die in een laatste levensfase zitten. Bijna 30% van de patiënten mist na het slecht nieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis. Patiënten hebben vooral behoefte aan een vast aanspreekpunt en aandacht voor hun mentale klachten. Ja, patiënten die niet lang meer te leven hebben worstelen met mentale klachten en hulp na hun diagnose. Maar ook zorgverleners weten niet goed hoe met de mentale impact om te gaan. Zo heeft 1 op de 5 zorgverleners in de palliatieve zorg burn-out symptomen. En afgelopen week werden er zelfs kamervragen gesteld over palliatieve zorg in de zorgopleiding. Iemand die er al jaren onderzoek naar doet is onderzoeker Anne-Floor Dijkshoorn. Anne-Floor, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je doet dus onderzoek naar palliatieve zorgverleners. Wat verstaan we daar eigenlijk onder? De palliatieve zorg is zorg vanaf het moment dat je weet dat je als patiënt niet meer beter wordt van de ziekte die je hebt. Dus op het moment dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, dan kom je eigenlijk al in de palliatieve fase. En die palliatieve zorg gaat dan echt niet alleen meer over de fysieke zorg, maar dan kijk je ook naar de psychologische, de sociale en de spirituele aspecten van zorg. Dus echt kijken naar wie is de patiënt en wat is voor deze patiënt in deze fase van het leven nu nog belangrijk. Wat heeft een patiënt nodig om het leven goed af te gaan ronden? En dat kan dus een traject van maanden zijn, het kan ook jaren zijn, waarin je dus heel goed kijkt naar wat is belangrijk voor de patiënt. Ja, waarbij sterven komen ook enorm veel emoties kijken. Klopt. Wat voor impact heeft zo'n traject dan op de zorgverleners? Nou, je ziet dat het heel uiteenloopt. Het is dus het kan best een tijd duren, dat traject. En je kan dus, het kan zijn dat je als zorgverlener best een band opbouwt, een relatie. Behandelrelatie kan lang zijn. Maar er komen ook veel dingen bij kijken. Want naast dat fysieke ga je dus ook kijken naar de psychologische steun, sociale steun. Maar het kan ook een complexe symptoomlast zijn. Je hebt te maken met het verdriet van de patiënt, het verdriet van de naaste, daaromheen. Dus het is het. er komen heel veel aspecten kijken bij die palliatieve zorg die impact kunnen hebben op de zorgverleners. Oh, en dat moet je natuurlijk niet mee naar huis nemen, maar dat doe je dan toch wel. Ja, toch? Klopt. Ja. Klopt. Ja. We zien in ons onderzoeken dat zorgverleners echt zeggen van nou, we voelen die impact. Ze doen eigenlijk ook best veel om daarmee om te gaan. En toch blijft dat heel moeilijk om dat evenwicht te behouden. Is toch ook niet zo raar? Je bent tenslotte ook een mens. Wat klopt. Zelf ook uiteindelijk een keer met de dood te maken gaat krijgen. Klopt. Of afscheid moet nemen van geliefden. Ja. Ja, dat is denk ik ook wat het zo anders maakt. Hè? Die nabijheid van de dood, de wetenschap dat we allemaal uiteindelijk doodgaan, is dat je er allemaal uiteindelijk ook zelf voor jezelf of je naaste mee in aanraking komt. Dat maakt ook, denk ik, een deel van die impact zo groot. Ja. Ook aangeschoven is Yvette van der Linden, radiotherapeut, oncoloog en hoofd van het expertisecentrum palliatieve zorg bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Yvette, goedemiddag en welkom. Ja, hallo. Yvette, als radiotherapeut, oncoloog, verleen jij ook palliatieve zorg in het ziekenhuis? Ja, dat klopt. Ja. Want wij zien veel mensen met bijvoorbeeld uitgezaaide kanker die klachten hebben, bijvoorbeeld pijn of benauwdheid of een bloeding ergens. En dan kunnen wij een behandeling geven met bestraling. Ja. Of met chemotherapie of met andere therapieën. En dat is dus gericht op klachtenvermindering van die persoon. En dat is palliatieve zorg. Ja. En heb jij dan ook gesprekken, hè, zoals Anne Floor net beschrijft, met de patiënt? Daarover? Ja, de mensen komen natuurlijk bij ons binnen. Ja. Vaak samen natuurlijk met familie. Ja. En dan is vaak de verwijzing, iemand heeft pijn. Mm-hmm. Maar dan ga je kijken naar wat is de pijnscore. Hoeveel pijn heeft iemand? Maar wat is de betekenis van pijn voor die persoon? Kan hij door die pijn bijvoorbeeld, kan hij nog wel de dingen doen die hij leuk vindt? Kan hij nog wel boodschappen doen of voor zichzelf zorgen? Of heeft hij daar steun bij nodig? En wat betekent pijn voor die persoon zelf? Hoe angstig is hij daardoor? Hoe ontredderd? Hoeveel vragen komen er op iemand af puur door het hebben van pijn? En ook, wat is dan de pijn? Wat is de betekenis op de patiënten of op de naaste daaromheen. Ja, hè? Ja, hoe gaan die daarmee om? Precies, want heb je daar dan ook gesprekken mee? Ja, die zijn erbij. Hè? Ja, en ja. Het is heel goed om patiënten en naasten om die als één te zien. Hè? Zij zijn samen, de patiënt is degene met de ziekte, maar de mensen daaromheen, de familie of andere naasten, die zijn eigenlijk net zo belangrijk. Ja. Want die zorgen ook heel erg ervoor dat die patiënt verder kan, zolang die leeft. Ben jij daar dan ook een soort brug tussen die naaste en de patiënt? Want ik kan me voorstellen dat er soms ook patiënten zijn met bepaalde wensen waarvan de omgeving het dan weer niet begrijpt of het moeilijk vindt om daarmee om te gaan. Soms zijn er tegengestelde belangen, inderdaad, hè, of tegengestelde wensen. En die moet je, als dat lukt, ook wel echt bespreekbaar maken. Tussen wat de een wil en wat de ander wil. Ja. Want de naaste zal uiteindelijk ook verder moeten als nabestaande. Dus die moet ook geholpen worden door ons als zorgverleners om toch zoveel mogelijk een goed gevoel, is misschien niet het goede woord. Nee. Maar wel om te gaan met aankomend verlies. En daar ook wel van te denken, we zijn gesteund door iedereen om ons heen. Zowel in het ziekenhuis als thuis, als in een hospice. Nou had ik het net met Anne Floor over de impact van deze zorg eigenlijk op de zorgverlener. Dus op jou. Wat voor impact heeft dit op jou? Ja, het heeft impact als je zorg geeft aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Wat merk jij ervan bij jezelf? Nou, dat je erover nadenkt natuurlijk. Ook tuurlijk, dat je trekt naar jezelf. Hè? Mm-hmm. Wat doet dat met jezelf? Anne Floor en ik hebben daar hier natuurlijk heel veel gesprekken over gevoerd ook. Ja. Van wat neem je mee van jezelf ook in de spreekkamer? Wat laat je ook zien aan je eigen emotie bijvoorbeeld? Hè? Wij zijn, zorgverleners zijn natuurlijk ook geen machines. Jij zei het ook al, wij zijn ook gewoon mensen. Ja. En als je geraakt wordt, is het ook helemaal niet erg om dat te laten zien. Omdat patiënten naast zich vaak dan ook gesteund voelen. Van deze dokter heeft, of deze verpleegkundige of deze verzorgende, die heeft echt oog voor mij, maar kan mij wel professioneel ook verder helpen. Dus het is mooi dat je in je uitleg, ik vroeg je naar de impact op jouzelf, maar je kijkt dan meteen weer ook naar de patiënt. Van hoe komt dit op de patiënt over? Ja. En hoe gaat het met jou daarna? Als de patiënt jouw spreekkamer heeft verlaten, om het zo maar te zeggen, jij gaat vervolgens naar huis. En dan? Ja, ik heb het geluk dat ik hele fijne collega's heb, zowel bij de radiotherapie als bij ons expertise aan de palliatieve zorg. Ja. Dus wij hebben heel erg oog voor de noden van elkaar. En als je wel eens zelf verdrietig bent ergens over, dan weet ik heel goed bij wie en met wie ik dat dan even kan sparren. Mm. En ik denk als je jezelf kent daarin, dat, en weet wie je hulptroepen zijn, dat je heel erg kan helpen. En het raakt, maar het is ook. Het is ook een soort van fijn, omdat je echt, het gaat echt over leven en over hulp geven. Het is een heel, heel fijn beroep om te hebben. Ja, dus je kunt er goed over praten met je collega's. Ja. Ja. Anne Floor, is dat voor iedereen zo? Nee, helaas hebben we inderdaad in onze onderzoeken gemerkt dat inderdaad wat Yvette schetst heel mooi is en dat zorgverleners ook echt de waarde daarvan inschatten. Maar dat niet alle zorgverleners ervaren dat het veilig genoeg binnen hun team is om daarover te praten, maar ook de tijd niet ervaren. Dat is natuurlijk een enorm probleem in de zorg. De tijdsdruk is hoog, de werkdruk is hoog. En dan dus de tijd vinden om met je collega's daarover te kunnen praten, wordt ook als een probleem ervaren. Maar ook je er eigenlijk al bewust van zijn dat die impact er is. Hmm. Ik denk dat dat ook een stap is die er nog voor niet iedereen is. Want wat Yvette net schetst, inderdaad, ze heeft het meteen weer over, maar dat is dan de invloed op de patiënt. Ja, dat is prachtig heel natuurlijk mooi. Als zorgverlener. Maar dat is wel een beetje, denk ik, voor heel veel zorgverleners eigen om meteen ook weer vanuit dat perspectief te krijgen. En dus hoorden wij in interviews ook veel terug dat ze zeiden van maar ik mag mijn emoties ook niet altijd laten zien, want die patiënt en die naaste, die hebben het moeilijk. Ja. Dus daar worstelen zorgverleners wel mee. Inderdaad, wat is professioneel en wat mag ik wel tonen en wat mag ik niet tonen? Ja, en dan zeg je van daar moet dan oog voor zijn, maar bij wie moet daar dan oog voor zijn? Moet het systeem anders? We weten dat er werkdruk is. Ja, hoe ga je dat oplossen? Nou, dat is inderdaad een hele lastige en inderdaad, we zien dat die zorgverleners zelf echt al wel een en ander proberen te ondernemen. En daarom denken wij ook dat je echt moet beginnen bij de organisatie. Als organisatie moet je ervoor gaan staan. We kunnen het ons niet veroorloven dat zorgverleners uitvallen. Dat is dan een samenspel van de werkdruk en de administratielast. Maar ook dit aspect speelt ook. En de uitstroom uit de zorg is hoog. En we moeten echt als systeem of met het systeem daar zorg voor gaan dragen. Want de behoeften van de zorgverleners liggen dus ook veel op het niveau van dat team en de organisatie. Dus zorgverleners kunnen het niet zelf oplossen. Dus het zal denk ik nu echt moeten gaan beginnen bij organisaties die hier structureel aandacht voor gaan hebben. Yvette, als je dit zo hoort, de organisatie moet aangepast worden. Wat denk jij dan? Nou, wat Floor zegt, het belang is als een organisatie dit als een onderwerp ziet wat op de agenda staat en wat in jaarplannen staat, dat hier structureel aandacht voor moet zijn, dan faciliteer je ook op het afdelingsniveau en ook op het persoonlijk niveau in jaargesprekken dat het een onderwerp is wat geagendeerd moet worden. Dus het is ontzettend belangrijk dat het er komt, want dan wordt het ook genormaliseerd. Hè? Als je als zorgverlener start met je opleiding en gaat werken, dan ben je jong en idealistisch en dan weet je, dan is het allemaal nog een beetje ver van je bed. Maar je wordt geconfronteerd met verlies en met ziekte van patiënten en wat de impact is op jou. Ja. Dus het is heel erg van belang dat jij goede voorbeelden hebt van oudere collega's die laten zien dat het normaal is om daar emoties over te hebben. Je moet het niet wegstoppen. En maar dan heel moet vaak zijn we bikkels, zeg maar. Je moet even de schouders eronder en doorzetten. Maar dat komt ook door de werkdruk. En dat komt ook door het tekort aan financiën, geld, ruimte. Dus op papier klinkt het dan goed. Van we moeten oog voor elkaar hebben. Maar we weten allemaal in de waan van de dag en de snelheid en hoe dat gaat, helaas. Ja, dat is toch lastig. Maar toch, als je hier aandacht voor hebt, dan komt er juist ruimte. Oké, dus het is andersom. Ja, want als je overvoerd bent en richting overspannenheid gaat, overwerktheid, dan werk je ook niet meer efficiënt. Nee. Dus wat een aantal collega's van mijn team doen, die gaan elke middag, tussenmiddag, die gaan naar buiten. Die doen een rondje om het LUMC met de boterham in de hand. Even naar buiten, frisse lucht, even naar de meeuwen kijken. Dus de lunch anders indelen eigenlijk. En dat ook is anders. Het is een andere manier om kijken. Mm. Te kijken naar waar je mee bezig bent. Maar het voorkomt dat je over een grens gaat. En daarmee heb je dus meer energie voor de middag die je ingaat. Mooi. Helemaal anders doen dus eigenlijk. Maar eerst moet de minister er ook mee aan de slag. Want die kamervragen die liggen er. Dat is ook heel erg belangrijk. Onderzoeker Anne Floor Dijshoorn en radiotherapeut oncoloog Yvette van der Linden. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank je. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, nog heel even naar Brussel, want Nederland stemt vandaag voor de Europese verkiezingen. Zo ook 3FM-DJ Anders Odijk. Hij ging dit voorjaar per trein door heel Europa om het enthousiasme te peilen voor deze verkiezingen. En stopte dat in de podcast Eurotrippers. Maar ik heb begrepen dat hij vandaag met de auto naar Brussel is gereden en bij het Europees Parlement staat. Toch, Anders? Ja, Natasja, godzijdank met de auto. Gelukkig. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, was ook niet per se sneller. Want de Ring Antwerpen, daar heb ik geloof ik 90 minuten in de file gestaan. Maar het was een andere ervaring. Ik ga denk ik volgende keer wel met de trein. Dan kom je net iets makkelijker hier bij het Europees Parlement. Ik ben in het hoofdgebouw. Dat is het Spaakgebouw. En als ik naar rechts kijk, zie ik echt een ongelooflijk grote ruimte en een kunstwerk hangen. Dit is niet echt een goede plek om, met jou te praten. Vandaag zijn in Nederland de verkiezingen begonnen. Dus ik loop heel eventjes hier naar links. Want je moet je voorstellen, we hebben een perspas weten te fixen. Dus ja, dan kan je overal in. En ik doe nu... Ja? Ik moet een klein beetje zachtjes praten. Want ik loop nu in een van de grote vergaderzalen van het Europees Parlement in Brussel. Waar eigenlijk niemand is. Want het is campagnetijd, verkiezingstijd. Je hoeft helemaal niet te fluisteren. Ja. Nee, precies. Heb jij bijvoorbeeld al gestemd? Ik heb nog niet gestemd, Anders. Ik was het wel van plan vanochtend. Maar ik heb wel mijn stempas meegenomen in mijn tas en mijn paspoort. Oké, okay, ja. Dus je bent het van plan. Dat is eigenlijk al heel goed. Want ik ben het dat zeker is een beetje plan. De vibe die hier heerst. De opkomst wordt geschat op 42%. Dat is ontzettend weinig. Mm. In Nederland vinden we de Europese verkiezingen het minst cool, het minst sexy. Uit onderzoek is gebleken dat we er eigenlijk niks mee hebben. En die vibe voel je ook als je hier door dit gebouw loopt. Ik heb net geluncht met wat beleidsmedewerkers van allerlei Europese families. En die hebben ook echt het gevoel van shit, shit, shit. Als er maar genoeg mensen gaan stemmen. Ja. Want het zijn spannende verkiezingen. De opmars van rechts, die wordt heel erg verwacht. Wordt heel erg verwacht dat de rechtse flank gaat groeien. Wat eigenlijk ook goed is. Want dat betekent dus dat mensen zich uniten. En laten zien dat ze belangrijk vinden wat er gebeurt met Europa. Alleen, dan moet er natuurlijk een goede balans zijn. En die angst heerst hier. Dat het nog niet helemaal rechtgetrokken is. Ja, dat is de politieke, het politieke sentiment dus dat daar heerst. Ja, je bent 3FM-DJ. Dus wat voor muziek waait er door Brussel op dit moment dan? Nou, qua muziek zal ik te denken, ja, het is hier vandaag relatief rustig. Maar gisteren en eergisteren was het chaos hier voor het parlement en ook in Brussel zelf. Want toen zijn de boeren hier naartoe gekomen. Ja, met de trekkers. De boeren zijn natuurlijk boos met de trekkers. Dus ja, als er dan een trek gedraaid zou moeten worden die past bij de verkiezingen en de stemming die dan misschien bij de kiezers heerst, zou ik zeggen, draai Boer Harm. Gaan we dat doen. Dankjewel, 3FM-DJ Anders Odijk vanuit Brussel. Dit is Boer Harm met Brommerskieken. Ben echte boerenjong, hou van de natuur. Brommerskieken op het land, brommerskieken in de schuur. Zo geel als een klontje boter, brommerskieken om het uur. Brommerskieken op de motor of in de tuin van mijn buur. Overal waar ik kom, kom. Steer bekend als seksbom. Geen sixpack, maar een sexpack met veel testosteron. Mm-hmm. Ik kan goed wip, lekker aan je stijl liggen. En daarvoor bied ik alles smerig en vies. Zet je in posities. We gaan alleen voor een droom. Laat je bij de fiche lopen. Dat is mijn boerenkracht. Als ik bak, dan is het oerend hard. Op mijn balzak aan je kont gaat zijn vastgeplakt. Denk jij dat... What the fuck? Dit heb ik nog nooit gehad. Nee, dat snap ik, schat. Hou van een reet zo vet als een zak betaald. Het is dat, kom. Brommers kieken op het trappen gaat. Ga je mee, brommers kieken? Rondje rien, potje wiepen. Schatje, kom eens, brommers kieken. Volle reet, dikke tien. Die brommer die doet heng, heng, heng. Ja, en daarmee zitten de nieuwsbv er alweer op. Ja, we zaten en zitten nog steeds in Europa. Maar Sofie Derksen, blijven jullie in Europa? Gaan zeker, jullie Europa want uit? Ook wij waren aan het Eurotrippen de afgelopen weken. Vandaag deel 17 van onze EU-express, waarin we Europa doorkruisten over wat er bij deze Europese verkiezingen op het spel staat. Vandaag een laatste spoorboekje voor wie nog naar de stembus gaat. Heel goed. Vanaf 2:30 op deze zender Bureau Buitenland. De nieuwsbv is er morgen weer met Stefan Komduur. Tot dan. Dag. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan?